noc, nie ma gwiazd ponad nami. Czy to pierdolona próżność kusi nas drobiazgami? Nie chcę znać całej prawdy, dość krwi na ścianach, bo chciwość nie puka raczej do drzwi mieszkania. Olać winę schodami będzie szybciej i ciszej, a więc idę między piętrami, wyjściem przy sypie, daj chwilę. Zaraz otworzę drzwi, te wytychem czas płynie. Spokojnie wolę myśleć z ryzykiem całe życie. Nie pierdol mi, że źle robię tutaj. Ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Co jest? To nie jest napad, tylko plan ultra profi. Nawet gdybyś był w domu, tego kurwa nie zgłosisz. DPS, a jebać się, on idzie w koszta. Ten przecięty kabel z skrzynce na szczycie wieżowca. To nie klątwa, ani na farta. Kontrakt grupku, raczej przemyślany skok do konta, skrót mój. Nie ma zamkniętych dla nas mieszkań. Grozi ci dziś tu zawał serca. Rodzi się w nas szatan morderca. Nie ma zamkniętych dla nas mieszkań. Grozi ci dziś tu zawał serca. Rodzi się w nas szatan morderca. Jesteś tępy jak myślisz, że nie dam rady gerdzie. Niczym święty w ręku zdejmę blokady narzędzie. Molej łom na chuj hałasę bez przesady zwiertłem. Mam klucz co pasuje tu do każdej szpary w mieście. Krok po azyl w ofercie, HD plasma, tylko przejdę przed pokój. Zapalę światła, jeśli nie wiesz jak raj na ziemi wygląda. Zobacz ten glas, poraża oczy jak do jointa prowa. I teraz chowam resztę, spakuję po sejpie. Najpierw złoto kabona, wiesz, lubię biżuterię. Cały sens tej wyprawy to ten dysk w czarnej skrzyni. Milion kombinacji, ja znam szyfr tam gdzie widzisz cenią spryt, liczby w cenie. Ale nie z zerna gotówce, tylko te co czyszczą teren. Jeszcze jeden ruch w prawo, o cztery a i z tym. Możesz mi zmierzyć czas i bić brawo za skizy. Nie ma zamkniętych dla nas mieszkań. Grozi ci dziś tu zawał serca. Rodzi się w nas szatan morderca. Nie ma zamkniętych dla nas mieszkań. Grozi ci dziś tu zawał serca. Rodzi się w nas szatan morderca. Kurwa, gdzie ten dysk? Dokument chuj go znał. Nie pierdol, że trudno, lepiej to gówno znajdź. Nie marzę strach, ci głowę urwie, bo co drugi sejf zazwyczaj ma podwójne dno. Kilka cięć po nich cel, dokument CD w rękach. I nie obchodzi mnie jaki tu chujek mieszka. To się streszczam i wypatrzuję oddech za sobą. To nie twoje kurwo z odjebaną głową. Z relacji naocznych świadków wiemy, że między 22 a 24 w nocy Nikodem R. dwa razy wracał do mieszkania. Wyraźne próby pozbycia się śladów krwi z mieszkania, jak i z klatki schodowej, skłaniają nas do tezy, że Nikodem R. robił wszystko, by zatuszować ślady zbrodni. Około godziny 3 nad ranem, 6 stycznia, widziano Nikodema pakującego do bagażnika duży, nieokreślony przedmiot. Podejrzewamy, że były to zwłoki Radosława M. Jednak dowodów na to na razie nie ma. Nie dość tego, do dziś nie wiadomo, co stało się z Radosławem M.